คณะศิษยานุศิษย์ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ปราโมชโชนะครับจากสวนสันติธรรมนะครับจังหวัดชลบุรีเป็นโอกาสดีของชาวสุรินทร์นะครับขอเชิญทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถให้เรียบร้อยก่อนนะครับท่านที่ยังไม่มีที่นั่งเรียบร้อยก็ขอให้นั่งสบายๆนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่บริเวณรอบนอกก็มีทีวีวงจรปิดที่จะถ่ายทอดเสียงออกไปข้างนอกอยู่แล้วทั้งภาพทั้งเสียงนะครับ นมัสการพระคุณเจ้ามีอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อท่านอยู่ข้างนอกนี่ท่านเปิดโอกาสให้แสดงธรรมตามธรรมเนียมพระนะถ้าพระผู้ใหญ่ท่านอยู่ต้องให้ท่านแสดงนะนี่หลวงพ่อมาทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเทศหรอกนี่อุปัชฌาย์ท่านสั่งก็เลยต้องเทศไหนๆจะเทศนะหลวงพ่ออยากจะบอกพวกเราว่าหลวงพ่ออยากจะเอาของดีมาคืนคนสุรินทร์เมื่อ26ปีก่อนหลวงพ่อมาได้ของดีของวิเศษไปจากเมืองสุรินทร์ได้ไปจากหลวงปู่ดูลย์ตอนนั้นมาเรียนกับท่านอายุยังไม่มากนะอายุ29อยากปฏิบัติธรรมแต่ก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่7ขวบหัดอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าอะไรอย่างนี้หัดไปเรื่อยๆมุ่งเอาความสงบเป็นที่ตั้งทำอยู่22ปีนะมันไม่ได้อะไรหรอกมันได้แต่ความสงบถ้าจะไปต่อก็ไม่รู้จะไปยังไงจนกระทั่งมีบุญวาสนาได้ไปเจอธรรมะของหลวงปู่ดูลย์เขาก็เลยตามมาหาท่านที่เมืองสุรินทร์เข้าไปกราบท่านทีแรกนะก็ไปบอกท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติแทนที่หลวงปู่จะเทศให้ฟังนะท่านไม่เทศหรอกท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงเราก็นึกว่าโอ้ท่านอายุมากแล้วฉันข้าวเสร็จคงนั่งหลับไปแล้วเนาะความจริงท่านคงตรวจสภาพเรานะว่าเราเคยฝึกฝนอบรมมาทางด้านไหนท่านจะได้ต่อยอดให้ถูกนะครูบาอาจารย์ที่ดีที่วิเศษอย่างนั้นนะหายากนะส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านก็จะเทศๆไปนะท่านเคยทำยังไงท่านก็สอนไปอย่างนั้นแต่หลวงปู่ดูลย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลวงปู่ดูลย์ท่านจะดูก่อนว่าแต่ละคนที่จะมาเรียนกับท่านนั้นเหมาะสมกับกรรมฐานชนิดไหนแล้วท่านก็ให้กรรมฐานที่เหมาะกับคนคนนั้นเนี่ยท่านก็หลับตาเงียบๆไปนะเกือบชั่วโมงพอท่านลืมตามาท่านก็สอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ท่านสอนให้อ่านจิตตนเองเราก็ฟังแล้วก็ปรับปลื้มใจแล้วว่าเราจะได้อ่านจิตตนเองท่านถามว่าเข้าใจไหมนั้นกำลังปลื้มนะก็บอกท่านบอกเข้าใจครับท่านบอกเออดีเข้าใจแล้วไปทำเอาไปได้รับไปเวลาส่วนใหญ่ที่อยู่กับท่านครั้งแรกนะเป็นเวลาที่ท่านหนักนั่งหลับตาท่านสอนไม่มากหรอกท่านสอนว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองก่อนประโยคนี้ท่านก็บอกการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองกลับไปบ้านนะก็ไปอ่านจิตตนเอง เอาเลิกถ่ายรูปได้แล้วนะถ่ายรูปมันกวนสมาธินะตั้งใจฟังธรรมะหลวงพ่อกำลังพยายามจะเอาของดีมาคืนให้คนสุรินทร์ทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงบุญคุณของคนสุรินทร์นะคนสุรินทร์ได้เกื้อกูลอุปถัมภ์บำรุงหลวงปู่ดูลย์เราได้อาศัยหลวงปู่ดูลย์ถึงได้ภาวนามาพอจะตั้งเนื้อตั้งตัวห่างไกลความทุกข์ออกมาได้คำสอนของท่านมีไม่มากหรอกท่านบอกว่าให้อ่านจิตตนเองตัวนี้สำคัญมากนะหลวงพ่อก็ไปหัดอ่านจิตตนเองเป็นลำดับไปเบื้องต้นยังอ่านไม่เป็นหรอกไม่รู้ว่าจิตมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปอ่านมันเราก็นึกว่าจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเนี้ย ่อไปนี้เราจะไม่ค้นคว้าอะไรเกินกายนี้ออกไปเราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินร่างกายนี้ออกไปนะเพราะจิตมันคงไม่ไปอยู่ตามต้นไม้ตามภูเขาลำเนาไพรที่ไหนหรอกจิตจะต้องอยู่ในกายงั้นเราจะต้องมีสติรู้อยู่ในกายนี้ไม่ให้เกินออกไปนะคอยรู้สึกอยู่เสร็จแล้วก็สงสัยเอ๊ะจิตมันอยู่ตรงไหนแน่ในร่างกายนี้นะมันอยู่ในผมหรือเปล่าหรืออยู่ในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะแล้วก็ทำใจสบายๆนะดูไปทีละส่วนจิตไม่ได้อยู่ในผมจิตไม่ได้อยู่ในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจิตไม่ได้อยู่ในเยื่อในกระดูกในอาการ32นะจิตถึงไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ว่าจิตอยู่ในกายเพราะกายมันก็ประกอบด้วยอาการ32พอดูลงไปทีละส่วนทีละส่วนนะกลับไม่เจอจิตเอ๊ะทำยังไงดีจะถึงจะเจอจิตท่านจะให้อ่านจิตเนี่ยยังหาจิตไม่เจอเหมือนหาหนังสือไม่เจอแล้วจะไปอ่านหนังสือได้ยังไงหลวงพ่อก็เอาใหม่เอ๊ะจิตมันคงจะเป็นความรู้สึกละมั้งคงจะเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆค่อยๆสังเกตนะทำใจสบายพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็ค่อยสังเกตใจเราแล้วก็สังเกตอีกในความสุขมันก็ไม่ใช่จิตนะในความทุกข์มันก็ไม่ใช่จิตในความเฉยๆก็ไม่ใช่จิตอะไรๆก็ไม่ใช่จิตก็มาคิดอีกจิตมันคงจะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างกุศลอกุศลคงจะเป็นจิตเราก็มาหัดดูจิตเป็นกุศลเราก็รู้นะจิตมีความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นมาความสงสัยความฟุ้งซ่านความหดหู่นะความลังเลจิตเป็นยังไงเราก็ให้ดูลงไปดูลงไปเรื่อยดูไปดูไปมันคงจะใช่แล้วมั้งเนาะนี่ดูไปดูไปวันหนึ่งก็พบมันหนักขึ้นมาเป็นก้อนๆนะภาวนาไปดูจิตดูใจไปมันยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะก็อดทนดูนะคิดว่าเราต้องล่วงทุกข์ด้วยความเพียรนี่มันทุกข์แล้วเห็นทุกข์แล้วนึกว่าหลวงปู่จะชมนะไปดูไอ้ก้อนทุกข์ที่มันโผล่ขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยคิดว่านี่แหละดูจิตนี่เห็นจิตมันเป็นตัวทุกข์อยู่ดูอยู่3เดือนนะไอ้ตัวก้อนนี้ก็หายไปใจก็โปร่งโล่งสบายแล้วก็โอ้เราดูจิตเป็นแล้วนะดูแล้วจิตมีความสุขดูแล้วจิตสบายนะดูแล้วจิตสงบดูแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านนี่ฝึกอยู่3เดือนมาหาท่านครั้งแรกต้นเดือนกุมภาปี2525ครั้งที่2มาหาท่านใกล้ๆวันวิสาขะ3เดือนมาหาท่านไปบอกท่านบอกหลวงปู่ผมดูจิตเป็นแล้วท่านถามว่าดูยังไงเล่าให้ท่านฟังนะดูอย่างโน้นดูอย่างนี้เห็นจิตเป็นก้อนๆเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่จิตตอนนี้ฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งโอ้จิตมันนิ่งมันสงบมันสบายแล้วนึกว่าท่านจะชมนะท่านไม่ชมสักคำเลยท่านบอกว่าไอ้ที่ดูอยู่นั้นมันอาการของจิตมันไม่ใช่จิตไปดูใหม่เนี่ยฝึกอยู่3เดือนนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกคือไอ้นั่นมันอาการของจิตมันยังไม่ใช่จิตนะเรามัวแต่หลงอยู่กับอาการของมันอาการของจิตมันเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเรามัววุ่นวายอยู่กับอาการมัวแต่แก้ไขอาการจิตไม่มีความสุขก็หาทางทำให้สุขจิตไม่สงบหาทางทำให้สงบจิตไม่ดีหาทางทำให้ดีนี่เราคิดว่านี่คือการดูจิตอันนั้นมันไม่ใช่การดูจิตแล้วมันเป็นการแทรกแซงจิตเข้าไปวุ่นวายอยู่กับจิตไม่ใช่การรู้จิตตามความเป็นจริงท่านบอกให้กลับมาดูใหม่ที่ดูนั้นมันยุ่งอยู่กับอาการของจิตทั้งหมดเลยกลับมาบ้านนะมาดูต่อดูไปเรื่อยๆท่านให้เป็นคนดูนะท่านไม่ใช่ให้เป็นคนทำอะไรแต่เดิมเราจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบคิดแต่จะทำแต่หลวงปู่ไม่ได้บอกให้ทำอะไรหลวงปู่บอกให้ดูก็หัดไปดูมันนะจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็สงบก็เหมือนที่เคยเห็นนะแต่เห็นแล้วไม่แทรกแซงคราวนี้เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มุ่งให้จิตดีให้จิตสุขให้จิตสงบแต่เรามุ่งให้เห็นความจริงของจิตเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆเราเห็นความจริงของจิตว่าจิตมันเป็นยังไงจิตมันไม่เที่ยงจิตมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยววิ่งไปที่ตาเดี๋ยววิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ต้องเห็นอีกไม่เพียงแต่เห็นว่าเป็นอนิจจังนะว่าเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วยังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาด้วยเราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตให้ดีไม่ได้นะสั่งจิตให้สุขไม่ได้สั่งจิตให้สงบไม่ได้ดีแล้วสุขแล้วสงบแล้วสั่งให้มันอยู่นานๆก็ไม่ได้นะมันจะอยู่มันก็อยู่นะมันไม่อยู่มันก็ไม่อยู่บังคับมันไม่ได้ นี่หัดดูนะอย่างนี้เรียกว่าดูจิตก่อนหน้านั้นที่ฝึกอยู่3เดือนนั้นไม่ใช่การดูจิตแต่เป็นการแทรกแซงอาการของจิตแก้อาการจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบพอมาหัดดูจิตเนี่ยจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่สุขรู้ว่าไม่สุขจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลวงพ่อดูอยู่อย่างนี้นะดูอยู่อีก4เดือนดูอยู่อีก4เดือนวันหนึ่งออกจากที่ทํางานมานะพายุมาเปรี้ยงๆเลยนะวันที่23กันยา2525นี่จำแม่นนะจำแม่นมากกว่าว่าเจอแฟนครั้งแรกวันที่เท่าไหร่เราก็ดูลงไปนะวันนั้นพายุมาออกจากที่ทำงานมานี่เปียกฝนทั้งตัวเลยพายุมันตีล่มพับไปหมดนะต้องเดินตากฝนมาเสร็จแล้วไปหลบฝนอยู่ในกุฏิพระแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆที่ทำงานไปหลบฝนนั่งกอดเข่าอยู่นะแล้วใจมันกังวลขึ้นมาว่าเออเราถูกฝนที่ไรเราเคยเป็นไข้ทุกทีเลยคราวนี้สงสัยจะเป็นไข้แล้วใจกังวลว่าจะเป็นไข้อาศัยว่าเราเคยฝึกดูจิตดูใจจนชํานาญนะจิตกังวลรู้ว่ากังวลเนี่ยพอจิตกังวลรู้ว่ากังวลจิตก็รวมลงไปหลังจากนี้ใครอยากฟังก็ต้องไปบวชก่อนพอได้โอกาสนะก็มากราบหลวงปู่ครั้งที่3แค่เล่าเริ่มเล่านะว่าภาวนาเห็นจิตกังวลนะดูลงไปแล้วโลกธาตุมันดับที่เหลือนี่ท่านพูดให้เองท่านพูดต่อให้เลยว่าจิตมันเดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านบอกว่าถึงพระรัตนตรัยพึ่งตัวเองได้ละต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาท่านแต่เราก็ไปนะท่านบอกว่าพึ่งตัวเองได้เรายังอยากพึ่งท่านเข้าใกล้ท่านแล้วมันมีความสุขเห็นไหมจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ยากเลยมันไม่ยากมันอยู่ที่ว่าเราจะดูเป็นหรือดูไม่เป็นเราจะดูตามความเป็นจริงหรือเราจะแทรกแซงมันผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่หลวงพ่อเคยพบเคยเห็นมุ่งแทรกแซงทางนั้นเลยไม่แทรกแซงกายก็แทรกแซงจิตอย่างเวลาจะเดินจงกรมใช่ไหมก็ต้องเดินไม่เหมือนธรรมดาเวลาจะนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนธรรมดาอะไรๆมันก็ต้องเกินธรรมดาตลอดเราคิดว่าถ้าเหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้มรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกนะคนละเรื่องกันเลยธรรมะนั้นธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดเลยหน้าที่ของเรามีแต่รู้ว่าธรรมดามันเป็นยังไงธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตใจเป็นยังไงคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายไปรู้ใจไปรู้กายไปรู้ใจไปหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะตอนนั้นรับราชการอยู่ฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนี้เป็นหลักเลยทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนนะคอยรู้สึกคอยดูจิตดูใจตัวเองไปเรื่อยๆตื่นนอนมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์นี่ข้าราชการใครเป็นข้าราชการมีไหมในห้องนี้มีไหมมีวันจันทร์รู้สึกยังไงจิตใจแห้งแล้งนะนึกได้วันนี้วันจันทร์นะขี้เกียจสุดๆเลยนะพอนึกได้ว่าวันอังคารนะก็เบื่อมากเลยวันพุธนี่สุดเซ็งนะพอวันพฤหัสเริ่มแช่มชื่นเห็นไหมวันศุกร์นี้สดใสเนี่ยเราดูเลยเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะแค่คิดว่าวันนี้วันไรนะใจเรายังไม่เหมือนกันสักวันเลยหลังจากนั้นตื่นมาแล้วเนี่ยไปอาบน้ําถ้าหน้าร้อนอากาศร้อนๆใช่ไหมเราเห็นตุ่มน้ําเมื่อก่อนอาบน้ําในตุ่มนะเห็นตุ่มน้ําแหมมันดีใจชอบมีความสุขพอถึงหน้าหนาวหนาวเห็นตุ่มน้ําก็สยองละใครรู้สึกสดใสบ้างเห็นตุ่มน้ําหน้าหนาวถ้าอาบน้ําร้อนน้ําอุ่นอะไรมันก็ไม่รู้สึกหรอกนะถ้าอย่างคนโบราณอาบน้ําในตุ่มเนี่ยมันรู้สึกดีแค่เห็นตุ่มน้ําใจเราก็ไม่เหมือนกันสักวันเราจะกินข้าวเราก็ต้องดูใจของเรานะเราเห็นนั้นอาหารอย่างนี้ใจเราชอบใจเราอยากกินเรารู้ว่าอยากเห็นแต่ของที่ไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบเลยนะรู้ว่าใจเราไม่ชอบใจเราหงุดหงิดเจอแต่ของไม่ชอบไม่พอใจเจอของชอบก็พอใจเราก็รู้ทันเจอของไม่พอใจเราก็รู้ทันนี่หลวงพ่อก็ฝึกดูอย่างนี้เห็นไหมตั้งแต่ตื่นนอนใจเราคิดขึ้นมาว่าวันนี้วันอะไรวันแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนี่ใจมันคิดเห็นไหมตามองเห็นตามองไปเห็นตุ่มน้ําใจเราก็เปลี่ยนใจเราก็ไม่เหมือนกันลิ้นเรากระทบรสนี่เรากินข้าวนะเห็นอาหารนะอาหารอย่างนี้ชอบอาหารอย่างนี้ไม่ชอบใจเราก็ไม่เหมือนกันถ้าเจอของชอบใจมันก็พองนะเจอของไม่ชอบใจมันก็หงุดหงิดรําคาญไม่พอใจออกมาที่ถนนนะจะไปทำงานสมัยก่อนขึ้นรถเมย์ไปทำงานคนกรุงเทพเนี่ย มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยสมัยก่อนมันไม่มีรถบนดินใต้ดินรถอะไรไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวนี้ก็ตกนรกไปอีกแบบนึงค่ารถมันแพงนะออกมาที่ถนนนะเห็นรถไม่มาเนี่ยรถเมย์ไม่มาสักทีนะเราจะต้องรีบไปทำงานใจมันกระวนกระวายใจกระวนกระวายเรารู้ว่ากระวนกระวายนะฝึกอย่างนี้นะใจเราเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆพอรถเมย์มาเราดีใจเรารู้ว่าดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดนะเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหเรารู้ว่าโมโหนี่เราฝึกดูนี่แหละเรียกว่าดูจิตนะดูไปเรื่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตเรารับรู้หรือความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปฝึกอยู่อย่างนี้มากๆนะไม่ใช่ฝึกเอาความสุขความสงบความดีแต่ฝึกให้เห็นความจริงของจิตว่าจิตนี้จริงๆแล้วมันไม่เที่ยงจิตนี้จริงๆบังคับไม่ได้นะมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงนะจะสั่งมันให้ดีสั่งให้สุขสั่งให้สงบตลอดก็สั่งไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะห้ามฟุ้งซ่านก็ไม่ได้นะห้ามไม่ให้โลภโกรธหลงก็ไม่ได้จิตมันปรุงของมันขึ้นมาหน้าที่เราก็แค่ตามดูมันไปนี่หลวงพ่อได้วิชาตามดูจิตใจอย่างนี้แหละจากหลวงปู่ดูลไปตอนนั้นปี2526วันหนึ่งไปนั่งอยู่กับท่านอยู่ๆนะท่านก็พูดลอยๆขึ้นมาบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเราฟังตอนนั้นนะไปนั่งอยู่กับท่านเอ๊ะท่านว่ามันจะรุ่งเรืองมันจะรุ่งเรืองได้ไงน่าจะรุ่งริ่งมากกว่าไปไหนไม่เคยได้ยินว่าใครดูจิตเลยมีแต่คนดูกายมาถึงวันนี้คำพูดของท่านเป็นความจริงไม่เฉพาะรุ่งเรืองในเมืองไทยนะมันรุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วมีคนฝึกดูจิตดูใจได้ตำราไปจากชาวสุรินทร์เรานี่แหละงั้นเราเป็นต้นตำรับนะเราต้องเรียนให้เป็นนะอย่าให้เสียชื่อเป็นคนสุรินทร์นะอย่าเอาแต่ว่าอยู่สุรินทร์ต้องกินสุราใช่ไหมไม่กินสุราก็เป็นหมาสุรินทร์อะไรอย่างนี้นะโอ้ใช้ไม่ได้หรอกนะอยู่เมืองสุรินทร์ต้องดูจิตดูเข้าไปเลยจิตของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยดูเข้าไปอย่างนี้นะวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมามันจะแจ้งขึ้นมาว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งทำหน้าที่รู้อารมณ์ทำหน้าที่รู้สึกนึกคิดทำหน้าที่ปรุงแต่งไปเรื่อยๆจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เป็นตัวเราเรารู้สึกไหมในร่างกายนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่คนหนึ่งนี่แหละคือจิตของเรานั่นเองถ้าเราภาวนาเราเห็นจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่บังคับไม่ได้นะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรนี่ดูเข้าไปเถอะวันหนึ่งมันจะฉลาดขึ้นมาจิตมันจะรู้ขึ้นมาเองว่าตัวจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกต่อไปละผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะในกายในจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานอกเหนือจากกายนอกเหนือจากจิตก็ไม่มีตัวเราอันนั้นคือภูมิธรรมของพระโสดาบันผู้ใดได้เป็นพระโสดาบันเรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแล้วจะไม่หลงนอกลู่นอกทางถ้ายังไม่ถึงธรรมะยังไม่ได้โสดาบันยังนอกลู่นอกทางได้อีกนอกลู่นอกทางเช่นเราจะคอยคิดตลอดเวลาเลยว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีทำอย่างนี้แล้วจะดีทำอันนี้ไม่ดีทำอันโน้นดีทำอันนี้ไม่ดีหาทางแต่จะทำตลอดเวลานะถ้าเรายังหาทางทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราเรียกว่าเราไม่ได้ดูถ้าดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเราดูกายมันทำงานเราดูจิตมันทำงานทำหน้าที่เป็นแค่คนดูดูมันไปเรื่อยๆนะดูไปวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกขอให้ดูไปให้ต่อเนื่องนะดูเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งทางหูวิ่งไปคิดนะเดี๋ยวก็ไปเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์ใดอันหนึ่งอย่าเอาแต่เพ่งนะถ้าจิตไปเพ่งก็รู้ทันจิตมันไปทำอาการอย่างอื่นก็รู้ทันมันไปเรื่อยนี่เรียกว่าการดูจิตดูไปถึงวันหนึ่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์กายมันทุกข์นะจิตมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปละมันจะค่อยๆถอดถอนความทุกข์ออกไปตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะสามารถเห็นได้แล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่คนที่เห็นอย่างนี้ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะเห็นได้ว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆไม่ใช่ตัวเรานี่มีเยอะแยะเลยนะเห็นได้ว่าความโลภความโกรธความหลงความสงสัยความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีงามทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองนี่จะเห็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะ แต่ยังไม่มีคนเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีเหมือนกันแต่มีไม่มากเท่าไหร่หรอกมันยากนะมันยากเพราะมันรู้สึกตลอดเวลาว่าจิตคือตัวเรายากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะสามารถเห็นได้ว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเรานี่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ยังเวียนมาหาหลวงปู่เรื่อยๆแล้วก็ภาวนามาเรื่อยๆไม่เคยทอดทิ้งไม่มีวันใดที่ไม่ภาวนาไม่เหมือนพวกเราหลายคนนะไปเรียนกรรมฐานแล้วก็ทำบ้างไม่ทำบ้างขี้เกียจขี้คลานไม่ได้กินหรอกธรรมะไม่ใช่ของคนขี้เกียจขี้คลานนะธรรมะเป็นคนต้องสู้จริงๆถ้าสู้แล้วเราจะพ้นทุกข์จริงๆนะไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อมันพ้นทุกข์ได้จริงๆถ้าใจเราไม่ยึดถือในกายในใจมันก็จะพ้นทุกข์ละเพราะตัวกายตัวใจมันเป็นตัวทุกข์นะค่อยๆดูไปนะนี่หลวงพ่อก็มาหาหลวงปู่เนี่ยทั้งหมดมาที่สุรินทร์เนี่ย6ครั้งเองเรียนกับท่านไม่มากนะครั้งที่สามมาท่านก็บอกว่าเออดีละครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากนะท่านชอบสอนเรื่องจิตคือพุทธะตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราฟังก็เวียนหัวเลยสุดท้ายทนไม่ได้นะถามท่านบอกหลวงปู่ที่หลวงปู่สอนทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมท่านบอกดูจิตอย่างเดียวได้แหละพอแล้วธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ออกมาจากจิตดวงเดียวนี่เองนี่ก็คืนให้ชาวสุรินทร์นะท่านสอนบอกให้ดูจิตตัวเองนะก็ต้องเป็นคนดูนะท่านสอนบอกว่าธรรมะมันอยู่ที่จิตเรานี่เองนะธรรมะที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลธรรมะที่เป็นกลางๆก็อยู่ที่จิตเรานี่เองจิตมันปรุงตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงเฉยๆขึ้นมานะไม่ดีไม่ชั่วแล้วเราคอยดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นแต่สภาวะธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เห็นอยู่อย่างนี้แหละนะจนกระทั่งอีก36วันนะก่อนหลวงปู่ดูลท่านจะมรณภาพนะ36วันก็ปลายเดือนกันยามั้งมาหาท่านครั้งที่6นะคราวนี้ไปหาท่านตั้งแต่ตอนบ่ายนะท่านก็สอนอยู่กับท่านนะท่านสอนไปเรื่อยๆจนทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะท่านหอบเลยผู้เฒ่าอายุจะ96อยู่แล้วนะอุตส่าห์เทศให้เราฟังจนกระทั่งท่านหอบพอท่านหอบเราก็บอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะจำไว้นะพวกเราจำไว้นะหลวงพ่อจะคืนให้คนสุรินทร์แล้วนะท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพวกเราอย่าเพิ่งทำลายนะพวกเราต้องให้พบจิตก่อนของเรายังไม่พบอย่าเพิ่งทำลายนะมันจะทำลายสติไปกลายเป็นสติแตกนะไม่ใช่ว่าปล่อยวางจิตนะแต่เดิมฟังท่านนะว่าเอ๊ท่านให้ทำลายจิตที่ทำลายยังไงฟังแล้วงงฟังแล้วก็งงท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้นะตอนนี้ยังไม่เข้าใจแต่ขอจำไว้ก่อนนะท่านบอกเออดีจำไว้นะไปได้ละกราบลาท่านนะทุกครั้งที่มาหาท่านเวลาลาท่านคลานถอยหลังออกมาดูใจนี้จะไม่มีความอะไรอาวรท่านเลยนะเมื่อเรียนธรรมะแล้วนะหลวงปู่ก็เข้าไปสู่ความว่างของท่านใจเราก็เฉยๆแต่ครั้งสุดท้ายที่ไปลาท่านนะมันคอยเวียนกลับมาดูท่านเรื่อยๆนะใจมันอะไรอาวรมากเลยนะใจหายนั่นมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายละเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายละวันรุ่งขึ้นออกมาจากเมืองสุรินทร์ก็ไปแวะโคราชเมื่อก่อนหลวงพ่อออกจากสุรินทร์ทีไรต้องแวะไปหาหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันทุกครั้งคราวนี้ก็ไปหาท่านที่โคราชพอท่านเห็นหน้าท่านก็ถามบอกว่ายังไงนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนว่าอะไรกราบเรียนท่านบอกว่าหลวงปู่บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็นิ่งนิดหนึ่งนะแล้วท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานละคำว่าทำลายจิตก็คือคำว่าไม่ยึดถือจิตนั่นเองไม่ใช่ไปทำลายมันจริงๆนะไม่ใช่ทำให้จิตหายไปนะคำว่าทำลายจิตก็คือไม่ยึดถือจิตทำยังไงจะไม่ยึดถือจิตได้ท่านบอกอย่างนี้แล้วท่านก็เล่าบอกว่าก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะไปกราบท่านเนี่ย7วันท่านก็มาหาหลวงปู่ดูลเหมือนกันหลวงปู่ดูลก็สอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนะเจ้าคุณนี่สอนหลวงพ่อพุทธอย่างนี้นะ ที่ได้ยินท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนสองคนนะสอนหลวงพ่อพุธกับสอนหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันนะตกลงใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนะ เราดูแล้วเหมือนเราจะบอกท่านได้ไงท่านแหละต้องบอกเรานะ เรามันเด็กอินโนเซนต์เลยนะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเนี่ยท่านเมตตามากนั่นเองท่านบอกถ้าใครทำได้ให้มาบอกกันนะหลังจากนั้นนะหลวงพ่อไม่ค่อยเจอท่านละพอสิ้นหลวงปู่ดูลไปแล้วไม่ค่อยเจอท่านเลยเพราะท่านหนีโยมโยมไปหาท่านมากจนท่านทนไม่ไหวนะท่านก็เลยต้องหลบไปวัดโน้นวัดนี้นานนะเป็นปีๆจะได้เจอท่านครั้งหนึ่งจนกระทั่งราวปี2500อะไรใกล้ๆท่านจะมรณภาพแล้วนะ40หรือ30แก่ๆเนี่ยนะท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์พอท่านเทศเสร็จหลวงพ่อทำงานอยู่ที่นั่นพอท่านเทศเสร็จคลานเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่ได้พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกนะกราบเรียนท่านบอกว่าผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยคราวนี้ท่านพูดอย่างห้าวหาญเลยบอกว่าจิตผู้รู้เปรียบเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองโอ้เราฟังธรรมของท่านนะโอ้โหสะเทือนใจท่านภาวนานี่นะเด็ดขาดเลยท่านทำลายของท่านได้แล้วนี่ถึงแม้ในที่สุดท่านก็เป็นคนบอกหลวงพ่อจนได้เรามาภาวนาต่อนะก็ภาวนามาเรื่อยๆแหละจิตใจมันก็ค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นขอให้รู้เท่านั้นให้ดูจิตดูใจของเราไปนะหัดดูของเราไปเรื่อยๆจิตเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวสงบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งมันแจ้งอะไรมันแจ้งอริยสัจตราบใดที่ไม่แจ้งอริยสัจนะยังใช้ไม่ได้ยังทุกข์อีกอริยสัจข้อแรกพวกเราเคยได้ยินไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคเคยได้ยินใช่ไหมเราบอกทุกให้รู้ทุกคืออะไรทุกคือกายกับใจมันต้องแจ่มแจ้งนะว่ากายนี้ก็เป็นตัวทุกจิตนี้ก็เป็นตัวทุกเป็นตัวทุกล้วนๆมีใครรู้สึกบ้างว่ากายเป็นทุกล้วนๆจิตเป็นทุกล้วนๆในห้องนี้มีใครรู้สึกได้บ้างไม่มีใช่ไหมเรารู้สึกไหมว่าร่างกายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเรารู้สึกได้แค่นี้เองเพราะเราต้องภาวนานะเราคอยรู้สึกตัวภาวนาไม่ใช่แปลว่าทําจิตให้นิ่งแต่ภาวนาเนี่ยให้คอยรู้สึกตัวอย่าใจลอยแล้วก็อย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งเบื้องต้นมันจะแจ้งก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราในเบื้องปลายมันจะแจ้งว่ากายนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้นะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะละสมุทัยคือจะหมดความดิ้นรนของจิตหมดตัณหาโดยอัตโนมัตินั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยอัตโนมัติทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งนะนิพพานเป็นภาวะแห่งความสิ้นตัณหาสิ้นความทยานอยากของจิตนิพพานเป็นวิราคะสิ้นความปรุงแต่งใจของเรารู้สึกไหมใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่รู้สึกไหมใจเราปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวปรุงเลวเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงเฉยๆเดี๋ยวปรุงอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยใจเราปรุงแต่งตลอดให้เรามีสติตามดูไปนะจนวันหนึ่งมันเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนมันจะหมดความอยากความอยากคือตัณหามันเป็นความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขนะอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์นะพอเรารู้ความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันก็หมดความอยากที่จะให้มันเป็นสุขเพราะมันเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็หมดความอยากที่จะให้ความทุกข์หายไปเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันจะหายไปไหนไม่ได้เมื่อไหร่ใจยอมรับความจริงนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดการแสวงหาหมดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆอยู่อันหนึ่งซึ่งไปรู้พระนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งไม่ใช่เมืองหนึ่งนิพพานเป็นภาวะแห่งความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตัณหานิพพานเป็นภาวะที่พ้นออกจากขันธ์5นะพ้นจากกายจากใจ ราะฉะนั้นมันจะพ้นจากตัวทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อเรียนไปจากเมืองสุรินทร์นะเรียนไปจากคนสุรินทร์ทุกวันนี้ยังนึกถึงคนสุรินทร์ทุกวันนะกราบทุกวันเลยนะแต่คงไม่ได้กราบโยมหรอกนะนี่ก็คนสุรินทร์อีกคนหนึ่งนะท่านนอนอยู่ข้างหลังนี้ให้เรากราบนะน้ำวันร่อยหล่อลงทุกทีนะต้องภาวนาภาวนาไปรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยก็คือขาดสติรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยในขณะเดียวกันอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจให้มันเครียดแค่รู้สึกรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกเล่นๆไปจนมันเห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้ววันหนึ่งมันพ้นทุกข์ชีวิตจะเหลือแต่ความสุขล้วนๆเลยกายมันทุกข์นะจิตใจก็มีความสุขใครฝึกนะตอนนี้คนที่ฝึกอย่างนี้มีมากมายเขาก็ได้เห็นผลได้เห็นประโยชน์เป็นลำดับลำดับไปครูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้นะตัวท่านเดินหายไปแล้วหลวงตาผนึกท่านก็เดินหายตามหลวงปู่ดูลไปแล้วเหลือแต่พวกเรานี่ละนะเดินไปเดินมานะยังไม่หายไปไหนนะยังเดินวนเวียนอยู่ในกองทุกข์อยู่มันรู้สึกตัวแล้ววันหนึ่งจะเห็นความจริงพอเห็นความจริงจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ได้นะนี่แหละคือธรรมะทั้งหมดที่จะมาฝากชาวสุรินทร์นะวันนี้สมควรแก่เวลากลับบ้านดึกนักก็ไม่ดีเดี๋ยวหลวงพ่อรีบให้พรก่อนจะได้ไม่ต้องถามยถาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลัง